ดอหัวใจอ้ายรอฟังข่าวเกิดฮอดผู้สาวที่เคยเว้ากันปีก่อนว่าสิคืนหน้าทุกครามยามปลาคอแต่พอเจ้าจรปลาคอนบ่เห็นคำไปจอยตั้งแต่นั้นตั้งแต่เข้าอยู่บ้านเบาคำหวานกับไอเบาย้ำหัวลมพัดเจ้ากังวังเข้าก้องตาลอน้ำแจน้าปลาผ่อนปลาซิ้วซ้อนดินดองดองเอาสวิงคอยสอนมาหมกคอมมีตัวน้าจังแต่งกันพอหลังจากมื้อนั้นเฮาก็ห่างนอกกันไปเหลือแต่สัญญาใจที่แสนอายหัวใจบัดสายเดือนหลายมือฟังเขาลือน้องเปลี่ยนตาสังคมเมืองเปลี่ยนร่างใจเคยตั้งก็เปลี่ยนตาแอวคิวๆจมูกเสริมเติมแต่งคิวมือสิบนิ้วน้องใส่แววนั่งเคียงเสียยิ้มแป้นในเก่งแว่นติดพิมพ์ดำเคยสัญญาแสนคำเจ้าบ่จำเปิดคุณนะค่ะเพลินแสงนีออนบ่อหำฮ้อนหักหาอายนั่งเหงาบนคันแท้นกิ่วมองเห็นปลาซิวดินเดวเดวแดดเผาดังสัญญาอายโดนขาด้วยความ